به حدیثی داده اومد یار به کانه افچه مروب دیچتا به حشت عن عبادت رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هر کسا که شهد بده اله راست و یه درست هر خودیه اش بلیوی چه اله درست نینن او یبتنیه چه شریک بونینن و ان محمدا عبده و رسوله و هندی که محمدا عبدویه و قاصدویه ایمان بچنده بیند و ان عیسى عبد الله و رسوله و ایمان بیند انکو عیسى عبد خودیه و قاصدویه و کلمته و کلمه خودیه کلمه که خود تعالی یه پیدا کری یه چه کری وقتی گوت یه کن هبه او جهبوی القاها الى مریم جهان ده مریم و روح منه روح کشن خود تعالی چون روحانه اوید خود تعالی دای و الجنت حق و ایمان بینتن بحشت حق درسته یا هی و النار حق و آگرجك يهي درستا أدخله الله الجنة يخل تعالى في كسبة بحشت على ما كان من العمل الذي في عمل به كان يشند عمل كريا الدنيا الذي في عمل بشتي في إيماني وبشتي أبي شهد يخل تعالى دي بتا بحشت أكر قلنا هنبن دي أفكسي هش سابقا بتن للقلوان شتا بحشتي أبد بالي هميات شن وهكر قلنا هجهبن شولوي يلن خد تعالى هكر خود حزبك تندي عفوك وهكر جي حزبك تندي عقوبك حتى الجهنم دا اتآقري دا باقجد بت اشتهن جده هنرتا بحشت أخوك.